نو دا نیم زنگونو او دا بدن ټول او دیر دا چیدنو یو نیکره چولی بنینو او دا تا بوای با یو پندو روان دی سنگ اخکاری بکی وریش آخو نده کنا وریش آخو دا جامل کستا ټول وجود بکی پت دی دا نارینا دا پارا دا گیتو نبرا دا سه شست وریش آگراشی چه بیا توم چه دنو آغی سرم بد نلگی دا چه کوپو دا دی اس پنسیر آو رسولی بیا بد خاری کنن او دا پنسو نبرا چه دنو نارینا دا پارا لنگ او پرتوک پنسی دا دا گیتو نبرا استعمال پا کار دی زګا چې د ګټونه کده شي نبی اسلام ایدا به جهنم کی او در تکبر نه خلا او دا اسراف دی د زنانو د پاره چې د ګټونه خکده خبره الټه شو زنانو پنسه چې کوم نه هغه د ګټونه برا کړی ها اوس دا ولا وری شاوري اوس بس خاري اوس هغه د بدن خخ کاری ځان خخ کاری به وریش او خایس او د ویلی دی ولباس او تقوا او جامر تقوا یو خدا مانا چه آغا جاما چه آغی که چرین استا وجود استا دا وجود اندامون اخکاریگی دا دا تقوا جاما ندا دا خلاف شر جاما ندا بنا چه چه یه سال پرده زیون اخکاریگی لکه دا اوس چې کوم پیشن چې کوم دنو اډورټایز کیږي کنه چې پاره کې باقاعده پردې زایونه چې دنو اخکاره کیږي دا دې خلاف دی لباس د تقوا ویل بل دا غیر شرعي جامه چې کې تشبوه ده به غیر سره مشابهت دی يهودو نه سوارا او سره چې دې يهودو نه سوارا او سره به کې مشابهت ني اوستا وجود او پرده چه کمدنو اغا پلتهی دغا لباس ده اوز کتا بلکل ده نبی علیه السلام ده کپڑو ونه کپڑه جوڑه کلی اغا زمون پا ده که ده چانیشته اغا اغا حلکهی ده چه اغا کمی اما شرانو با جوڑو لی اغا اوز چه الالو جوڑو نوردی نوردی ورلا او بل لنگ ده لنگ ده او اغا نچون که ده ده اغا زای مکامی لباس ده و چونکه نبی علیه السلام باید چونه مصاحب ده داغی جوڑ سواب ده کده آغازی جوڑ چه آغازی نوی ستا علاقهی لباس ده و مشابهت پا که دیهود و نسوارا و دیندوان و سره نیشته او ستا وجود پی پرده و پرده ریلا آغا جایز ده اگه اس کراحت نیشته اس کراحت بگی نیشته یوزایی که دا خبره میکنه یو سیو دا سیناز نو ما تی نیغ نیغ کتن نو چه دا غش نو ما تی وجی ساو را کپڑی خو شریعت خلاف دی ما تی اولی اخکارم بکی نوی نا بای شریعت خلاف بالا وجدو بکی اخکاری دم وی نجی دو سنت خلاف دی نو ما تی دیکی دو سنت خلاف بردی ما سکڑی دا یه تا دو جی دی کپو نری ها مایخا اما استاغو دی پردوک پنسی دی نو یو کسو در داسی ناسو بلو بیزا کنه بیا وطاو ہے بای دی نبی رسام پا جامو که کپول نو کنه یا مای پنسی وی مای پزاو که نو وی نا نو مای استاغ خلاف دی سنت نشوی مای مڑا مایدار اتا ہوا سنت پسو کسما دی یہ سنت خدا کسما ہے سنت پی پنزه کسما دی یا آغا سنت دی چه پیغمبر کئی تے کولا شے یا اول اس نکاون آغا کڑی ایٹ اے ٹائم دا آغا پا نکا کے نه زنانوی تم ای سلور رسیوا سدل شے مزان پویا گا پا خبر آبانے تشریعی سنت شدی پا آغی که ما او تا ټول پا بندی شد آغی اتباع بکو تا مای علاقائی لباس دا مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله گل صدبر که شکم ننو لدی خو وضاحت کرده ما وی گورا خو وضاحت کرده وی گورا او برتاوی پنځه قسمه سنت ده دوی نو اوس دې باندې ځان پوی کول واړی ده تمندا کا هغه سه جامه جوړا کړه نو ثواب دې وروړه او کا هغه چې جوړا نه کړه او جامه دې د اسراب او تکبر نه بهر وا او استاد وجود پرده پی وا او تشبو ده غیر پکی نوا نو بالکل جائز ده اس قسم کراحت پکی نشته او دا زان لچه ده نو پویا غواڑی نو اللہ تعالی ده پویا کی نو سبو ہو اللہ و ایوال باس و تکوا ذالک خیر سو خو اردل و مزب زان تلونی و شلپندیش میں انٹرٹیم پریدم خو کم در رتا پاتی کی نما زیگر اگر ٹیم دم را کم وی پتازو بس یوائی خو پا ما کم شی یو خو سبق نرسی پکی یو خو پکی سبق نرسی بل زمانگا ما تا پکی مسئلہ جوڑی گی او کزی داغذی سرسری وام نو مترجم خو تاو سوزا غشتے افاد خور رحمان کم از کم طول وای نو ترجمه پکی خمت دار لی کلش شوی دا او سو کما دا اس والباس و تکوا جامر تکوا یو خدا تکوا پا بدن دا پرده دا پارا دا یو جامع چه دا نو آغا دا انسان دا عمل دا چه آغی کم انسان پا پرده کیگی و بی پرده کیگی یو حدیث که رازی نبی علیہ السلام وی پا آغا ذات می ده کسم وی چه دا آغا پا قبضه که زما سا ده تاسی یو عمل کوئی دا مخلوق نیا پٹ کوئی اللہ تبارک و تعالی با دا آغی آغا جامع و سادر ستاسو پا وجود بانی واچی او اللہ تعالی با دا آغی اعلانو کی خلقو تا چه که بدوی نو دا بدو اکا خوی نو دا خو یعنی تب این مخلوق نا سمر زمانا پٹ که دا آغی آغا آثار بستا پا مخ کارشی ستا پا کردار که بخکاره شی او ستا اغا عمل با خلکو تا پڑاگه شی نو بیا چی دنو پا داگه که دا تکوا جامعه دی رخدا چه ستا پا وجود بانی ستا دا زندگی پا کردار که تکوا رالا او غر اخکاره شو نو اغا خدا بیا و لباسو تکوا ذالک آخیر او جامعه دا تکوا دا غورد بیتر دا ذالک من آیات اللہ دا لباس دا جامع دا دو نخو دو قدرت دا اللہ نبی لعلهم یذکرون خامخا چی دی نصیت والی فدا غی اکتفا کو اللہ دا عمل توفیق را کی الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما وتاستوینو فهم مسلمان یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إِلَّا يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان فتنہ کے وان چاہی تاسو شیطان ازمائش کے وان چاہی تاسو شیطان لا یفتننکم الشیطان پگن کے اون غردئی تاسو شیطان کما اخرجا ابوائیکم لگا سنگا چی استلیو مور اپلار ستاسو من الجنت داغ باغنا ینزعو آنهما یستلی داغی دوالونا لباسا هما جامی داغی لیوریا هما چه نتیجه داشی چه خکارکی دیدا سو آتی هما زایونا دا پردو داغی انہو یراکم یکیناً دے وینی تاسو اہوا دا شیطان و قبیلو او نسل داغا من حیثو لا ترونہم پدا سے شان یاد دا سے زائنا پدا سے طریقہ چے تاسو نوینی آئی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ يَكِنَنَا مُنْغَا گَرْدَ وُلِذِ شَيْطَانَان اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ دوستان دا پارا دا سے کسانو لا يؤمنون چاگئی ایمان نرالی وَإِذَا فَعَلُوا اَوْ کَلَا چُوْكِدَئِ فاحشتن یوکار غلط یوکار دا بیحیائی کالو نوائی دی وجدنا غلیا منتلی دی منگا پدی باندی آبا انا مشران خپل واللہ امرنا بیحا او اللہ تعالی حکم کڑے دے مونتا دے کل ہوا دیتا ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالی لا یامر بالفحشاء حکم نہ کئی دے بے حیائی یا دے غلط کار اتقولون آیا وائی تاسو قال الله فلا تعلمان ما غص لا تعلمون چه تاسو پنه پوي گئی قل هو ديدا امر ربي حکم کړه دې رب زما بالقسط په انصاف په توحید په اعتدال وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ او سیده کئی خپل مخونا او غنده کل مسجدین و وقت اریو موسکی ودعو او رب علی اللہ تعالی مخلصین له الدین خدا سے آل کی چھ خالص کا ان کی ای اغلرا دے عبادت یا ودعو رب علی اللہ تعالی مخلصین لہ الدین چې خالصا کې خودن کې هغه د گردن کما بداکم لکه څنګه چې پلوم بيدلې پیدا کړی ای تعودون دوباره بار ژوندې کوي تاسو فریقان هدا یا ویډلې تا توفیق ورکړې دې الله تعالی دې اصلاح وفریقان او بلډالا حقا ثابت شوی دے علیہ مضولالا پاغی بانے حکم دو گمراہی اِلَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاتُوِينَ یَكِنَنَا دَيْنِ سَلِدِ شَيْطَانَان اولیاءَ مِن دُونِ اللَّهِ دوستانَ الٰوَدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَيَصَبُونَ او دَيْ گُمَان كَي أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ چِ يَكِنَنَا دَيْ دِي سَيْهِ لَارْ مُنْدُلْ كِي يَا بَنِي آدَمَا اے اولاد آدم علیہ السلام خُذُو زِينَتَكُمْ اُنِي سَيْ خَائِصْ فَلَا آئندا کل مسجدن پا وقت آریو عبادت کی پا وقت آریو مسکی وکلو وشربو او خری او سکی ولا تسربو او زیات مکوی انلہو یکینن اللہ تعالی لا یحب المسربین نخو خوی زیاده که اون کی یا بنی آدمانا رد د شرک شرک فیلی کئی سنگا چپ عربو کی یو غلط دستور رائے جو چه دا حج پا دوران کې دا عربو دا مختلفو علاقو خلق بارات لل او دا خپل یو غلط سوچ مطابق دا بیت اللہ تواب چو چی گنی دا لباس او دا جامع چه منکا می اچولی نو دی سر گناونا انخطی وی نو چه کالا منگا دت بیت اللہ تواف کو نو داد بیت اللہ او دی زائد دی مقام او دی عبادت او دی عمل چه دی نو یو بیزتی وی او دا دلیل آداب و خلاف دی نمونگا چل دی بیت اللہ تواف کو نمونگ میں پا بربند کو دا غیر شیطان دا عمل او دا سوچ خستا کرو لکا او سنگا دی زمانہ کی دا مشرکانو او دا بیداتیانو چی کم غلط رواجونا غلط طور طریقے او غلط عقیدے او نظریے دی او آغی دا سوچ کئی چکنی منگ یو خامل کو وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا گمان او خیال داوی چکنی دا منگ خامل کو اعلان کے اغاکار دا شریعت خلافی اللہ تا بد لگی و شیطان اغیی دا غصه کردی نو اغیی بایی که ملوث وی دا غصه دا آغا زمانه اغا مشرکان یو خو اغیی او مشرکان دا اغیی عقیده دا شرک وان و بل دا رب دا دا آغی عمل شو نا آغا انتهایی دا بد اخلاقی و دا بی آیایی و او دے کے آغی دا زان خخ کاری دا بل آغی با دا ایام حج کے خوراک سکاک دیر کم کو تردے پورے چی بیماران بشو و بیا بدا خوزی دونو دا ټول غلطی طریقی اغیی گرائی جوی نو اللہ وی اید آدم اولادا مدلا جامر اولی گلا اغا جامع که دو خبری دی یو سازو پرده دا او سازو دو پرده زیونا اغیی سر پتوی او بل اغا سازو دو پارا یو خواهستی او د دې سره سره ولباس او تقوا ذالک خیر د تقوا هغه جامه چې دا نو غډیره غوړه ده ورپسې الله تعالی انسانانو ته خطاب کوي چې هغه ابلیس او هغه شیطان چې دا واقعیه مو اوریده چې هغه ساتو نکدا سپکتلیو وی انا خیر منو زردن غوره یما او بیای اللہ تبارک و تعالی تا کسم خوڑه دیو چی اللہ لعقو دن لهم خامخا یکینا کنم بز دیتا صراط کل مستقیم فلار استا نیعاکی استاد نیغیلار نبی عرو ما ساد دین نا ساد و کتاب نا ساد پیغمبر ده طریقی نا بی اڑو ما او دام بیلیو اللہ تجدو اکسر هم شاکرین او نبا مومی زیاد دینا شکر گزار تابدار مواحدین زیاد با دینا مواحدین تابدار اللہ نوینی زیاد بستان برگشتا کوم باغیان کوم بے او استاد شریعت و خلابی استاو کم بنمانی استاد پیغمبر بنمانی نو آغا شیطان در بسی لگی دل دی نو یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یبتلن لکم الشیطانو وگن کے انو غردائی تاسو شیطان چی گمراہ موکی نو گن کے بمواشی پا غلط الار بمو ورسم کی گمراہ بموکی ازمائش کے ببریوزی لا یفتنن لکم الشیطانو گن کے انو غردائی تاسو شیطان ازمائش کے وانچوی تاسو شیطان گمراہ نکی تازو شیطان کما اخرج ابویکم من الجنت لگا سنگا چی استلیو ساسو مور اپلار من الجنت دو جنتنا ساسو اغا مور اپلار پسی اولگی دو نزایده پیش دیر دید خوشالو زائی کیوی او د کم ځای نه چې زوی استل شمان دی هغه ځای کې ولی دی دی د آرام د سکون او د چین دی ځای کې وی دا به نه ځای دا دا هر مخالف دا حق دا یو کوششی چې حق پرست انسان چې هغه د حق پل روان دی چې هغه د هغه حق نه ورواړی او دا غیر پار غبار لارا چار استعمالی کلبر دین او دا مذہب جامع کی رازی کلبر دا سیاست او دا اقتدار جامع کی رازی کلبر دا مال او دا دولت جامع کی رازی کلبر دا مشرعی او دا ملکی کلبر دا ملنگی او دا درویشی جامع کی رازی کلا با دا خزه پا جامعه که رازی کلا با دا اولاد پا جامعه که رازی او خپل کوشش به کوي چې دا د حق نه واړی او نه به پرزو په دی باندې چې دا حق بل لاړ شي او حق قبل اونکه او په حق باندې عمل پیرا شي نه واړی دا دا ارد شیطان ملګره چیرې دا غدا کاری او تا با دی زد دا غزای نو باسی اللہ و ای دا شیطان مو دوکا نکی او مصیبت که مووا نچائی پا ازمائش که مووا نچائی کما خرجا بوائیکم من الجنت سنگا چی استلی دیسا سمور اپلار من الجنت دا غا باغنا ینزعو انهما لباسهما هاوی اصلی داغینا داغی جامی سمت لو دے بیزتی والا اکڑا خلق و یر اپلانی خود اپلانی نا جامی ہوئی استی بیزتی والا اکڑا اگا کم منصوبے جی جوڑا کلے وا پا خپل سوچ کے آغه دا چه ده پا حملی جامع غستولو بانی کامیاب شو آغه که کامیاب شو دا آغه نا آغه نورانی دا جنت آغه جامع لرشوا لیوری اوما سواتهما نتیجتن چه خکارشی ده دوارو تا سواتهما پی بیزتی دا آغهی شرمگاونا دا آغایی چی کلا دا کارو سرده او کی دا آغای نتیجه بدا شی چایی دا بخپل بیزتی خپل اخکارا شی چه او دی ظالم زمون بیزتی اکلا نو بیاروستو بوای چه دا شیطان دوکا کرده ایم او گمرا کرده ایم نو دا پلار دی دشمن دی دا مور دی دشمن دی نو دیستا دوست که دل نشی تا دشمن دے نو فتخذوه عدوا با دشمنی اونی وی کم یو کس چی اغمو دا حق نا اڑی او دا حق نا مو بدزنکی نو اغتا دا دشمن پا نظرو گورا دا دشمن مشوره خلق نمانی دشمن چالا دا خیر مشوره نوار کئی چیگنیا بتالا دا خیر مشوره که آغا تالا پی سی در کئی نو امها در زهر و بشکل گی بی در کئی کوتا که او سره و در آغا دشمنی و آغا چاز رجی دشمنی و در آغا یو زوی و یو کز اتیار که ویزو تالا پی سی در کم سل تالا و سل دی زوی لور کو تو سیگرٹ وی ویراو لگوا نو چه سمره بیسه بی اغلا ورکوله دل بی دمره ورکوله بیه و تره دو سو و تالا دو سو اغلا ورکو خود چرسو بانی رارم کن پا چرسو اولا گو چه سو وقت تیر شو ورطوی دا پودر و دا خوان اولا ورکا چه پا دقی دی اولا گو زبا دل پیوزل پیسه دارکم نو اغا پا پودر و را اولا ورکو و تا زبا دشمنی ختم شو بیزا تا وی کار وکړو تاسړې مړ کو دا به سي هغه خیر لور کولې نو شیطان چې تا ته کوم الله رخین واره ده خیر خی هغه ستاله به ښکنې لغه ته نه کان له ذریته ویل نو چې الله دې روان دی او د تبعی لارې اختیار کړی دا چې کم یو انسان د دین لار پر ایښی ده نو هغه د شیطان په لار روان دی او د ګمراهۍ لارې اختیار کړی ده هغه خامخا چې د ګمراهۍ او تبعی په لار روان دی هغه ویلو چې الله د اولاد بیخکنی به کومه الله وی انه یراکم یقیننا دا شیطان وینی تاسو دا دی دشمنم دی چه تاسو وینی تاسو وینی و تاسو وینی وینی پیریانو دا نسلا دی کانا اِلَّهُ يَرَاكُمْ یقیننا دی وینی تاسو هوا دی و قبیلو و قبیلا کام نسل دا دا دا نسل دا کام اغا تاسو وینی نو آغا دشمن چه آغا تا تا معلوم نی نو آغا دیر خطرناک دی نو معلوم دشمن دیر خطرناک دی سپا تا لگی دشمن زمان مخل روارا ورارا روانی زینه پی جنزو تا خیرالی وام آغا با اندازو کی معلوم دشمن چه دی نو آغا آسان دی ادوم را گران ندی نو معلوم دشمن چه دی نو آغا دیر خطرناک دی او هغه دشمن چې هغه ستانه پناه دی او پټ دی تی نه ویني هغه خطرناک دی نو دا د دشمن دی انه یراکم یقینا دی ویني تاسو هوا دی وقبیله او نسل ده مل حیث لا ترونهم په داسې شان په داسې طریقه د تاسې ځای نه چې تاسې نوي نه یې تاسې نوي نه یې او څو څه شیطان انداز لري چې مونږ وینو مونږ نه ویني ها وی کنه د سکرین باندې چې کوم شیطان انداز وی کنه نو هغه ته مونږ نه ښکارو مونږ ته ښکاری دا چې په کمبل کې په بلستانه کې پټ ناشته ها دی وایي کې نه زیه می تسبیح اړای ها هغه به کنه ځان ته چې نه فلم لګولې اوازی پی سایلنٹ کڑایی او دیوائی گی نیده تسبیر لی اوازی پی لبل ناسی نو اغزان دا چیدنو کمپیوٹر لگو لی او ازیه می سباکو یا پا کینا فیلمو نگوری دا سی نو گمراکولو لاری دی اللہ و ایلنا جعلنا الشیاطین یکینا مونگا گردو لید شیطانان اولیاء للذین دوستان دا پارا دا کسانو لا یومنون چی ایمان نراری دا بیمانو دا مشرکانو کافرانو خلقو دوستان چی دی اغا شیطانان دی اللہ رب العزت وی والذین کفرو اولیاء هم طاغوت یخرجون هم من النور الی الظلمات کم چه کافر خلق دی دا آغای دوستان شیطانان دی شیطان سکی یخرجونم من النور اوباسی دی من النور درنا دا هدایتنا درنا دا هدایت دا قرآن و دا سنتنا الی ظلمات تیارو دا کفریات و شرکیات و د بدعات او د جهالت او د گمراهی ته هغه ته وباسي هغه چې کمزای کې وی او د حق چې کمزای کې آتا پته لګي د هغه ځان لری بیایي د هغه ځان لری بیایي د گمراهی ځای ته رسي دا کار کوي وسره او بیا لادا چې تو دا وای دا کار مکوا وی دا زما پلار کړو وطوائی دا کار مکو وی دا می نیکه کڑو وی دا پلار دیو دا نیکه دی پیغمبرانو نو وینا وی دلیل که خوب پیغمبر چی دنو پیشکولش نو او بیا آغا سوک پیشکولشی چه اغا پیغمبر لی دل دی و ایمان پی راوله دی او دا آغا ایمان پا حالت گیر دنیا نتل دی اغا پیشکولشی او بیا چه آغا سوک لی دل دی چه آغا سوگو ده آغا چه په دلیل کې پیش کول شي چې هغه هغه څوک لیدلو چې هغه پیغمبر لیدلو او بیا چې دا خلک چا لیدلی دي دی باره کې پیغمبر وی خیر القرونی کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم زمانو کې به بهتر زمانہ زمانہ لا یعنی زما او زما د صحابه او زمانہ لا بیا چې ور پسې کوم زمانہ دا بیا چې ور پسې کوم زمانہ دا درې زمانی دي ثم يبشل قضی بیا و به درو خوارشی بیا و به مظفر الدین دیونه خلق راشی امولو شریف بمناوی بیا امحرم کې به بیا جلوسونه وباسي او شربت به خلک جنل بیا د سیمای او په سفره کې به چوری کوي په رمضان کې به دریشته مسورتونه وای او په شوکا درګه به چیرنه بیا شونټای بلای او چراغا به کوي بیا به داسې خلک راشي او دا کار به یو بلا مونږ دین کار کو په محرم کې با یو شان جلوسونه یو بیا په بارفات کې بل شان جلوسونه او بیا وای زما پیغمبر سره مینه ده او زه چې دنو دا د پیغمبر سره د مینه اظهار کوم باید یو میاشت مسلمانې لګته دا یو لس میاشتې زه پیغمبر سره مینه نی دا یو میاشتې پیغمبر سره مینه ی وای دې زما اجتماع ته بدعت وای مونږ اجتماعګانو ته بدعت نه وو مونږ ستا د عمل ته بدعت وو ته بدعتي یو مونگ ستا دی عمل دا بیدات وو اتا بیدتی او داستا مشران ویلی داستا مشر مولانا سر براز خان سبدر سے ویلی دی چه پده میاش که مولود مناول دا بیدات دی داستا مشر ویلی دی او آغا پا که دوم را خواگا خبره کلی دا چه آغا وی چه پده میاش که دا سیرت النبی پا نم بانی مولودو نا کئی نو دا هم بدعت دی هغه در لري خبرې بیخ بنیاد استره دا دی وای هغه مشر ویلی دی دا د پنجپیریانو مسله نه ده او دا دی هغه مشر ویلی دی د زروبی د مفتي صاحب زوی ضروري مسائل کتاب دی وګوره که نه دا چې در لري درلم هو هم درده چې هغه په زنې دلایل را جمع کړی دی چې په بارہ وفات کې مولود مناول دا بدعت دی دا د اکوړینه چې کومه فتاواس شای شوی دا فتاوا حقانیه دا غیلې کلی چې عید میلاد النبی منانا بدعت دی دا غیلې کلی دی نور زنوام نور زکانوام چې هغه نور د پنځپیریانو کتابونه دی کاغه مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دی ها مفتی اعظم هده در لوم دی و بنده که آغا نور علما دی آغا دو پنجپیریانو کتابو ندی آغا رتا نو آما آغا چه پچا بانه پگڑی او شملت اڑی او ایدا زمان مشران دی دا آغای ویلی دی چه دا بیدت تی دا آغای خپل و مشران و دا تعلیمات و دا بیدعات و دا آغای دا آغای تحریرات و مطابق ته بدعتی او د عمل ستا بدعت دی دا د پنجپیری فتوا نه ده دا ستا د مشرانو فتوا ده که ځان مشران وته نه وایې اوس یې توبه وباده چې زه خلکو ته وم چې دی د هغې ملګری نه دی او که وته مشران وایې نو ستا مشرانو دا د بدعتي ویلي دي اوس ځان دپاره سوچ وکړه چې ته څه پروګرام دي ستا آیا دا پا دی میاش که دا اجتماعگان کل دو مولو شریف نم بانی دا دو پیغمبر پا دور که دو صحابو پا دور که دو تابعین و دو ایمان مجتهدین و دو محدیثین پا دور که شوی دی که شوی راش دلیلو خوایا دلیلو خوایا او کنه تو آج زمان دو پیغمبر سر مینه دا دستاد پیغمبر سره مینه د صحابو نه زیاته ده د تابعین و تبع تابعینو نه زیاته ده دا ائمه مجتهدین او د محدثین نه زیات ده. دروغ وای میره هغه یو وسره چې سره به قربانو نو هغه ولې د مولود شریف نو کو پدې میاشته کې چې دا داشه اصل کې پدې باندې پوهه چې کښته می بړو به دورا خدای او دوه درې کار پادرو دارا ټینګو دا زمونږ په پہچان دی پدې پوهه چې دا زمونږ په پہچان دی او پدې باندې مونږ دنیا کې ژوند تیرو او کدای رانه مولل پوهه پدې چې را دې رښتې مې صورتو مې را ل ختم کړل او په جنازه کې مونږ چې کوم نن مرلې کو او ګیرنې به مو کو او ټپ ټپې به مو کو غیر ل ختم کو او په جمعهتونه کې به مونږ هغه اتن کو غیر ل ختم کو اغا آرام باو چه کمدنو جمعی سلو اختی با مکوله غیر علا ختم اکنی آرام باو اغا پا سنتو پسی با مرامو دری دری سلور دلور دو آگانی کولی دو بیداتو پا دریکا غیر علا ختم کرو اغا طول سیزون غیر علا ختم کرو او دا اغا یوشه دو خبری پا دیدی نو که در علام ختم کرو زمانگا بس دونم نشان ختم دی یا ساده بکری کی ما تب کب تک خیر منائے گی. الحمدللہ خلقوں کے اللہ تعالی ذہنی بیداری پیدا کرے دا اور خلق اس پدی پوئی گی چی دن سے شہدے اور بی دینی سے شہدے. انشاءاللہ تعالی دغا کشتائی دیم بڑو بیدو دا دیم یا سو ردی دی وقو تکی دا انشاءاللہ دا دیم ختمی گی. ها بس خپل او بیا ګوټ کې کین خپل زخمونه او بیا سټي خوراده د غینه مخ کې اخلاص سره توبه او باسا نو قران او سنت اتباع شروع کا او د الله دا کتاب لاس کرا والو او الله ته وای الله بس زماده سر روغه دا نور به الله ساده حق دین مخالفت نو کوم الله دې ټول له هدایت ورکی مونږ په دې خوشالي ګو په خدای قسم که پا دی من خوشحاله چه دا خلق دو زخت لارشی من پا دی خوشحاله گو چه دا طول خلق جنت دزلو اهل شی آقا پا اکیده را توحید و پا اعتباد سنت بانی کی گی پاقی بانی کی گی او نور پا دشوی پا زول خبری چه سره عرمی آقا دا علماء پسی بد اخلو خوزی آقا کار مونگ نکو آقا کار مونگ نکو الحمدلله زمونگا خلا اللہ دا سنه را پیدا کرے مونگا چاپسی بده را دی نو البتا یو سره را دین یو خبره کئی یو پا غلط شکل کئی کئی او خلکو دوائی دا دین دی وغا دین دینو دا غی جواب پا مونگ بانی فرض دی دا دا شریعت مسئله را چی او مولا راغی و آغی او مسئله اکرلا ادبل مولا دا علم مطابق آغا غلط آوا نو پا آقا دا فرض دی چی آقا دا غیره دو که و خلکو تا وی چی دا غلطه دا اکوی نوی نو دل با اللہ سزا ور کئی دل با اللہ سزا ور کئی چی تاولی دا اللہ دا مخلوق زمان دا مخلوق اصلاح نکولا و خلک دیولی دا خبرول در دا زیمواری دا سبا کئی نو اللہ وی واحدا فعلو فاخشتن کل چوکی دا یو کار غلط دا بیایی دا بدخلا کئی چه وی داولی وی پا دی بربنده تو ابونا کوئی کالو نو آئی دی وجدنا علیها آبانا منتلی دی مونگ پا دی بانیخ پا المشران زمونگ مشرانو بداسته کن ما تی او کسوی پا سنت و بیداد که سپر پی پاسان را تو وایا پای پاسان را تو واما نوی آو مستاز به جمعات که در مصفخین به فرز موز نمخ کسی که گینه سلو رکات سنت کی مای رسو سکی گیوی دو رکات سنت کی پر ٹیک ده کنانو بیاو ما ورطوی مستازو دا خلی چو پا خواب چی مده و شنسه بیکل یه مخ که خوبی جی دا سکار کو چه مقبری ده به چواره اوڑی نو مای بیا نی بیا به سابون اوڑا نو مای اوسا نوی اوس نوری مای داولی نوی ارجی اغا کار غلطو کنا مې اوس وای کنه مې هغه مال خو دې په جنگ وکنه چې دا ټیک دی وې او مې اوس وای چې غلط وکنه وې او مې کدا سنت ونه دا بټول عمر چواره وې او کدا سنت ونه دا بټول عمر صابونو خمایدہ رسم و رواج و عبیدتو نو کله په یو شکل گی کله په بل شکل گی او سنل چوی نو آغا دا آغا پیغمبر دا وخنا والا تر قیامت پوری و پا یو شکل گی بلا مای وورا سنت آرد آئی پا یو شکل گی پا کراچائی که امای خلچ دا ماس پخین مسکی نو اول سنت سالور رکاتو کی بیا روز دو رکاتو سنت کی بیا آو ما زما استاد یز الله صوابای کې وی دلته مخالک دغه سې کوي ما بدعت وګورا زما ستا علاقه کې خلکو باندې مړ در صابون وړو چواره به وړي وی او ما رزلو کې سې کوي اشناغر کې سې کوي وی اشناغر کې خوږی خلک تانو نه وړي د کپلو نو ما وته ما یو شکل بدل شګانا وی او مای دل دیگه خلکو لگی یو دیک بوخ کی کنا وی او مای غیر سکی وی ای سندال آلی نو ما و تای بیاد جاوی چه مرک اللہ حق شی نو اطول خلک رازی نو مای زمون دی اللہ که کولی داست نکی گی خو مای دا بیدت تی کنا مای بل دل دیگه مونگ مرک خو دل دیگه و تا مونگ بانگ وی لده نوی نا مای مردان اللہ که و تا بانگ وی نکه در سنتو نو مای عرضای که بیوی او مای سنت نه لای کنه بدعات چه وینو آغا عرض اگه پا جدا جدا شکل کی او سنت عرض اگه پا یو شکل کی دن اوستا پوسو که دن اوستا پوسو که دا مولو شریف سا چه ملاوی گی دا دا عربو پا یو ملکی کی گی چرتا او دا پاکستان کی گی او دا بنگلدیش کی گی او انڈیا کی گی دا چه دمرا دن اهم کارو نو دا آغا دا کیولی نکی گی دا چه دا پا حرم شریف که چا مولو شریف مناو که پا مسجد نبوی که مناو که دا چر دا آغا دا که شوی دی پا آغا ممالکو که نا خود آغا بیدت دا زکا دا مکامی دا علال دا نیشت دل دشته دا بیدت دی که دا سنتوی و دا دینوی دا با عرض دا که پتول دنیا که باو اپا یو طریقه بانی باو دا خبره دا دا خو تا دا چیدنو دل تبا دل ثابته دا قرآن سنت نا دا پلار نیکنه نا پلار نیکه دا علا دلیل چه غیر دا قرآن سنت مطابق عمل کئی علا دلیل دا زما دا پلار عمل چه آغا دا مصبخین دا مود نمک سلو رکا دا سنت کول او ما تهوه چه دا سلو رکا دا سنت کوا دا والا ما نمزکا چه دا را دا دل پا دلیل بانی ویلو او چې کما خبره هغه ما در دین نه نه وره دا غزان له عمل واسي دا غزه ما لپاره دلیل نه دی زما لپاره دلیل قران او سنت دی پیغمبر دی صحابه دی هغه زما لپاره دلیل دی چې د یو کار غلطو کې نو قالو ایدای وجدنا منتلری منغا غلیه بانا و دی باندې خپل مشران والله امرنا بیا او الله ممتاز دې حکم کړی چې په بربنده تواب کوي ها دای مونږ ته الله ویلي دي ساجي باجي وکړونه به کول چې کله بیا د حاج نه واپس لرلو چنه کې به بیا دروازه کړي وا چنه به سوري کړي وا ولکه دا ولي دا مونږه چې دا کومه کور دروازه رته تګ راته ګو نو مونږ چې سمال له حج نه مخکې ګناهګار نو په دې بدلو راتلو نو چونکې زه پاک شویم نو چې کور ته پاک لړ شم په یو نوې دروازه باندې د چنې د غاړې نو الله تبارک وتعالی وی چې دا نیکی نه ده انتاتل بیوتا دا چې راتللو کوي تاسو کورونو ته بنزوریا د شاګانو د هغې نه د هغې د چنې د طرف نه چې کور ته راشي دا نیکی نه ده اوز دا پا دروازه بانه چی ده نو دا دا کجورو پانده لگولیه لکه دا بلس پانده لگولیه دا خاص دا کجورو دا ولی ما ته وګاسو دا لوی لوی کنه ما دې کېلې هغه نم لوی دې کېلې هغه خو ما دې نم لوی هغه باندې مې سم پټیږي ما دا دروازه دې خدا سړي دا هغه سوچونه دې خور دې رنگ جدا دې رنگ جدا دې او الله امرنا بیا او الله حکم کړه دې ممتاز دې قل هو آیا زما پیغمبره صفاوته وایا غلطی خبری کوئی دا بیایی و بد اخلاکی دا چه پا پربند تواب که اللہ دا خبری چاہتا نکی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یامرو بالفخشائی اوینا نکی حکم نکی دا بیایی دا کارنو مولا سیبنا سمولو شریف مناو تا پوستی نکو دی صحابیانو ای غریبانو خپلم دین ننی خبر ورتوی جی تاسو د قرآن ثابتو لشی دا مولود شریف نواتے ہاں قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں نواتے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس چونکہ پیغمبر کی آمد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بیان کریں تو ہم اس لیے اسے بیان کرتے ہیں نما تو آقا سوئے گھروی و خدا سے ہوئے نو خلق و غریبانان دغا سے آلے گا نا و قرآن آیاتے ہوئے گھروی چاہ خدا سے ہوئے ما یرا دیر لوی عالم دے جلکا نا ویرا عالم خودے ما دا صحابہ و نم لوی عالم دے ہوئے نا ایس رڑیا ما ولے ما وګورئ دې صحابو ته پته نه وشر دې آیات دا مطلب دې جوړګه د پیغمبر مولود شریف مناو کوي دا ولونه ماته دې اظهار کوي بیان کوي ځکه غيړو چې دا پرې عمل نه کړي په دې آیات بیاخ ما دې ښه ما یو کنه ګور ارچا ته وګوره دا هغه د پوي مطابق خبره کوي ښا اوس امیزه میدار زړی چې لینو هغه په دې کتاب راړ چې دا پلانې کتاب اغه غریب دې پلانې کتاب نه څه خبره چې دا څه شي اغه د اغه د سوی د پوي مطابق چې اغه څومره پوي له هغه مطابق خبر ورته کوا چې دا مې وته ویلې اوه خدا وې دلګه د ځان وې ما دې ځان وې ما چې د دې آیت مطلب دا وې او دا کار کول پکارو دا بول صحابه وکړو غواړم دا بول صحابه وکړو نو له هغه نه لګړې لګړې په قران عملو نه کړ مې بکواس کوي تحریف کوي د الله په کتاب کې یحرفون الکلمه عن مواضعه دا الله د کلام د الله د آیاتونو غلط مطلب بیانې دا خپل مقصد نه اړي هو او دا ان الله یقینا الله تعالی لا یامر بالفحشاء او حکم نه کوي زنا نه کوي په بیاي باندې چه با بربند توابونا کوئی اتا کولونا علاللہی آیا وائی تاسو پر لطالا بانی ما غسولا تعلمون چه تاسو پی نپوئی گئی خاجی اللہ خدا نوئی نصوئی قرآن تو گر عجیبہ دا اللہ عجیبہ کتاب دے اسے پر یانوی انا سمیانا قرآنا عجبا یا دی لرشد فامن نبی پیر یانو ویلو کنا چکل قرآن واولی دوی اوہو سخ کل کلام دے سبحان اللہ اغیر الا سمعنا قرآن العجبا یکینا واولی دمونگا یو کلام ناشنا یو ناشنا کلام عجیبا دا یو سړی چې دا دې ډېر خلک خلک او خیاري او خیاري او دا مطلب خبره کوي کنه دا سړی و تنازي راځي کوي ناشنا خبره وکړي دې سړی ښا مزیدار ناشنا دې حکمت نه ډکه او بالکل په تور په تول باندې پورا و الا سمعنا قرانا عجبا یقینا اوریدمون یو قران یو کلام عجیبا ناشنا دا سکی دا کلام یادی لرشد سرشتی آل را ولی سڑی کے سین کلا براولی سکار کئی یادی لرشد لار خیدا بندتا مخلوق تا دی اصلاح دی اصلاح لار خی بندتا سشے سو دی اصلاح لار خی قرآن کریم یادی لرشد لار خی این مخلوق تا دی اصلاح دی اصلاح لار خی دیو یره جی ویرا جہالت پہ خدمی کی فیصلہ بھی نہیں کی مائستہ ہونے سڑی پہ نہیں کی فاملنا بھی نمونگا ایمان راڑو پدی بانی خرجی نو چی ایمان بھی راڑو بیا ولن شرکا بھی ربنا حدا او ہرگزو چرے ہم یہ صدار بن جوڑو دا اللہ سرا یو تن دا کمال دے بکے چی یک دم سڑے دے شرک نہ تو بتائی چی یک دم او ہم کو غرکو دا سگی او هو مون خو غر کو اللہ رب العزت سکی کل امر ربی بالکستی او آیا دیتا زما رب حکم کڑ دے دے انصاف دے انصاف خبر کئی زما رب سنگا لنگ دمر مجوڑو چی دی خپو کے رخ کلے کی گی لنگ دمر مجوڑو چی دی خپو کے رخ کلے کی گی دومره موجه دو چې کوپی د ښکار شي دا د اعتدال خبره ده دا چې د شریعت هر یو حکم د اعتدال نه ډکته دومره مخرج بیا سان شي غسته دومره مخرج به جندې نه پاتې کیږي کل امر ربی بالکست ها صحیح ده کنه زما رب د انصاف او د اعتدال خبره کوي اگر دا نگه یه تا تا دی داوی چه با بربند تواف کو پا بربند تواف کول دا خود تا دی اعتدال نو واتی کنا دا شریعه دا هر یه حکم دا سی کنده دی کنده کنده دی نبکه سیواواله و نبکه کمواله او شریعت منیم نا شپیشتی نمانی شریعت شپیشتی نمانی صحابی دا پیغمبر وایا وایا کل آمنتو باللذی وایا ما ایمان راڑو پا آغا کتاب بی کتاب کاللذی انزلتا پا کتاب ساغا چه تارا نازل که و بی نبی کاللذی ارسلتا اوستا پا نبی آغا چه تارا اولیگو صحابی وی آمنتو بی کتابی کاللذی انزلتا و بی رسولی کاللذی ارسلتا پیغمبر وی نا نا نا مارت نبی کاؤوی رسولی کا دزان نمو آیا بس رسولی مختم مو آیا ماز مال پاس مبادلو پری خود چه خیر دے میرد بگنش دے دین وی دیتا چه قرآن سنست ویلی وی آغا بدین وی کتب کې د ځان شپیش ته غره نو بیا شریعت نه مانی هغه نه مانی کدان نه مانی یو زرم نه مانی کړه ډېر د خیر کار وای چې ما وکاو نه مانی صحابي یا رسول الله ما خو خپل بزال الله کړو وا دفتر د مزنه مخ کې دې شي ګاونډي ان یو ګو د الله نبی او د شاتو کا شاتو لحمن دغه چې کومه لاله کړې دا وندې ده دا قرباني نه ده قرباني به علاوه چې د اختر د مزنه بعد دی لاله کړې وې ویمنه لاله چې او ٹھیک ده ویمنه لاله نه صحابین استه خلیفہ راشد حضرت علی کرم الله وجهه د اختر راز د یدګه سړی رااله صوفی صاحب په نپلو ډیر مینو نو دره دو دو نیم سره برای چه نور بخیجی ده با موز کهی ای پا دیو یه را با موز دیر مین دی ای پا موز دیر مینو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نواته مکو اوی اللہ با سزا در کی مکو اللہ با سزا در کی اگو یا علی ما تا پدر اللہ پا موز سزا نور کهی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نواته ما تا هم پدر چه اللہ با سزا در کهی با مخالفت دو پیغمبر